بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي، أي پیغمبر، اتق الله ولا تطع الكافرين. از الله بترس. چار دستور برش میدهد. اتق الله، از الله بترس. ولا تطع الكافرين والمنافقين. فرمان نبر از کافران و منافقین. ان الله كان عليما حكيما. یقین الله دانا و با حکمت است. پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام روزی در مدینه منوره بود که یک وقتی از مشرکین و سردمداری ابو سفیان وارد مدینه منوره شد. بعد در خانه عبدالله ابن ابی سلول رئیس منافقا در اوجا به اصلاح جای گرفت و تعداد با منافقین گپ زد که ما آمدیم که دیگر نمیخواهیم جنگ در میان ما و پیغمبر وجود داشته باشد، چون قوم ماست، از خود ماست و ای کشتن یک دیگر به سود ما نیست، بنام صلح میکنیم. خب چی رقم صلح میکنیم؟ ما یک صلح میکنیم که محمد برای خدایای ما چی نکند، دیگر دشنام ندهد، اونها را وسیله و شفاعتگر برای مردم معرفی بکند. اقلا این دو نقطه داشته باشد، یک بد نگوید، دومی که این معبودایی که ما اون را عبادت میکنیم وسیله تقرب ما به سوی الله است. بعد از این آزادانه و مکه مکرمه بیاید، خودش نماز بخونه، دیگران نماز بخونه و هیچ مشکلی ما برش نداریم. پس به این شکل ما این موضوع را حل میکنیم. عبدالله ابن ابی سلول گفت که چقدر خوب است. فوراً گفت که بهترین این پیشنهاد است. چی ضرورت است که اگه دیگری خدا بکشیم؟ پس کسی که مسلمان است مسلمان باشد، کسی که کافر است کافر باشد. و این خدای خود هزارها سال که عبادت شده خودی خود بی‌معنا نیست. این محمد از کجایی را میگه که هیچ کاره نیست؟ این گپا را باز منافقین دیگریم که در مدینه بودن خوب صحیح تشویقشان کرد و آمدن پیش پیغمبر ما علیه السلام و این پیشنهاد به پیغمبر خدا علیه السلام تقدیم کردن. الله این آیات را نازل کرد و برای پیغمبر ما علیه السلام دستور داد یا ایها النبی. ببینید که به بسیار لطافت و زیبایی و به بسیار شفقت نام از او را میگیرد. نگفت که ای محمد، برش میگه که یا ایها النبی، ای پیغمبر، ای فرستاده من، اتق الله، از الله بترس، از الله بترس. در فکر تو نبیت که نه ای خدا هم چیزی کرده میتاند، تو مبعوث شدی به خاطر از اینکه ای خداهای دروغین برداشته شود. اتق الله، از الله بترس و ای رقم اطلاف ننگین را رعایت نکن و به این شکل آرامی را نخواه. ببینیم که هدف چیست. هدف اسلام اصلاحات است. آیا میشه یک چیز گنده باشه و بگوی سیست؟ نمیشود. بناهن اتق الله، از الله بترس. ولا تطع الكافرین، و فرمان نبر از کافران و المنافقین و از منافقان. کافر خود کافر هستن، منافق هم بخاطر خودش یگان سخن را میگوید. ان الله کان علیما، یقین الله دانا است. الله دانا است که این خرافات باید برچیده شود. از این خاطر تو را فرستاد. اگر کل چیز صحیح بوده باشه و پلورالیزم دینی صحیح باشد، پس ضرورت ارسال رسول چیست؟ حکیمن با حکمت است که هر جایی که حق است باطل هم در کنارش یگان نفر می باشد. حق که آمد باز باطل است، در کنارش حق است و حق خامخا غالب می شود. بنان یک چند روزی داد و ستور دی وجود خواهد داشت. راه چی است؟ و تبع پیروی بکو. ما یوحا الیک من ربک، آنچه که وحی کرده شده به سوی تو از پروردگارت. فقط از او دستور بدی، مطابق با وحی پیش برو. ان الله کان بما تعملون خبیرا، یقین الله جل جلاله است با آنچه که عمل میکنید خبردار. آنچه که شما میکنید الله با او عالم است، الله او را فراموش نمیکند. اگر یگان دفعه میگه که مشکلات و فقر و جنگ و مشکلاتی که ما شما در نظر میگیریم، نه، و توکل علی الله، به الله اعتماد بکن، اعتماد به الله بکن، بگذاری گفارا که کسی چی میکنه. و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا و کافیس الله جل جلاله، از روی کارسازی و کفا بالله و کافیس الله جل جلاله وکیلا کارساز، تنها الله کارت جور میکنه. وقتی که این نکته را شما ببینین، این پیام دقیق شوین، بعد انسان لامالال میشد از چی؟ از اعتماد، از ایمان. از این که انشاءالله مسلمان ها را خداوند متعال خامقا کامیاب میکند که این چار اصل را با خود حفظ داشته باشد. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. یک نکته بود که جمیل ابن معمر یک مرد بود بسیار هوشیار و زیرک و بسیار دفعه بسیار چوکاتکی همیشه میگفت. مردم میگفتن که والا تو گپ میزن مثل که دو قلب داشته باشد. قرآن کریم خود گفت که پشت ازی نگرد. گپای از اون نسبت به قرآن کریم بسیار کوچک است و او دو قلبم ندارد. طوری که او دو قلب او را مقدمه میکند برای پیامی که بعدا خودش ری میکند. یعنی به حیث مقدمه ذکر میکند که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. الله نگردانیده مرد را من قلبین دو دل فی جوفی در صندوقچه سینه‌اش. در صندوقچه سینه دو دل الله برای کسی نداده. هر انسان به الله یک دل داده. ما جعل الله قرار نداد الله جل جلاله لرجل برای مردی من قلبین فی جوفی دو دل در بدن او. و ما جعل ازواجکم. آره این که اما تو که هیچ کس قبول نمی کنه. این موضوع واضح هست که کسی قبول نمی کنه که یک نفر دو دل داشته باشد. عین شکل با اینی وضاحتش الله ایرم قبول نمی کنه که و ما جعل الله قرار نداده ازواجکم همسران شما را الله ای تو ظاهرون منهن که ظهار میکنید با ایشان امهاتکم مادران شما. اینطور نمیشه که تو به خانمت بگوی انت علیک امی، تو به مرا مانند مادر مثل باز مادرت شود. به این سخن نمیشود. این جهالتی که و این خرافاتی که شما آن را کشیده بودین دین با این تضاد دارد. بنان چی شد؟ یعنی عرب ها رواج داشتن که هرگاه کسی برای خانمش میگفت که انت علیک ظهر امی، تو به مانند پشت مادرم هستی، پس این زن سرش چی میشد؟ حرام میشد. قطعا دیگه خلاص میشد. قرآن آمد که اما تو که به یک نفر دو دل نداده، اما تو به زبانت خانمت مادرت نمیشود. مسئله حکم زهار انشاءالله در پاره 28 تفصیلی میه به نان موضوعات دوجه انشاءالله شرح خواد کردیم. و ما جعل ادعیاءکم. امی رقم که الله دو قلب برای کسی نداده، اما تو الله که به زبانت خانمت مادرت نمیشه. امی رقم و ما جعل ادعیاءکم. الله نگردانید پسرخوانده های شما را. ابناءکم فرزندان شما. پسرخوانده های شما فرزندان شما نمیشه. ذالکم قولکم. این سخن شماست که میگه بچیم است. این خود سخن است که میگه مادرم شد. بی افواهکم قولکم بی افواهکم. سخن شماست که میگوید به دهنهای خود. والله یقول الحق. الله میگوید حق را. والله الله جل جلاله که تدبیر فرسته یقول الحق میگوید سخن ثابت را. و هو یهدی السبیل و او هدایت میکنه براه راست. الله براه راست هدایت میکنه. خیلی چی میکنی که فرزند بچه خانده های شما فرزند شما نیست؟ خیلی چیست؟ ادعوهم لآبائهم. نسبت بکنی ایشان دا و پدران ایشان. ادعوهم بخوان ایشان دا لآبائهم برای پدرانشان. یعنی نسبت پدری برش بکن. بچه فلانه برش بکن. خود برش نگنه. نام پدرش اقداق بکن. ادعوهم لآبائهم. نسبت بکنی به پدران ایشان. هو اقسط عند الله. این انصاف کامل است نزد الله جل جلاله. اسلام آمد این خرافات را هم که در جاهلیت بود ختمش کرد. چه رقم؟ اول رواجی بود که یک کسی را که پیدا میکرد از راه، او را هم حق داشت که بگیرد و برای خود به نام پسرخوانده اعلام بکند. یا یکان دفعه کسی که او را دوست داشت، او را میگرفت از کسی دیگری و ایسا برش بخشش میداد اولاد خدا برش. بازو در بین مردم میگه که ای بچه خانده ایم است. در نظام جاهلی ایتو بود که از پسر خانده تمام حقوقی که یک فرزند اصلی دارد او را برش میداد. ای تمام حقوقش در میراث بود و ای تمام حقوقش در این بود که پدرش برش میشد، مادرش برش میشد. اسلام آمد به خاطر از این که پنج اصل را حفظ بکند. اسلام آمد دین حفظ بکند. اسلام آمد جان حفظ بکند. اسلام آمد که نسب و آبرو و عزت را حفظ بکند. اسلام آمد که مال را حفظ بکند. بنابراین یکی از اهداف دین حفظ نسب است. یه حفظ نسب یه معنی که هیچ کس حق ندارد. پدر کسی را از پیش بگیری، قومش از پیش بگیری و این اصل است که باید حفظ شود. زیرا اگر این پسرخواندگی ادامه پیدا بکند و پدرها از فرزندایشان محروم شود و به عباره دیگر به انسانها زمینه مساعد شود که به کسی دیگری نسبت داده شود، باز از فجایع بد اخلاقی در حقیقت در جامعه گسترش پیدا می کند. هر انسان با چی می کند؟ به دنیا بیارش علاجش بده، دیگه حتما یک پدر خود پیدا کرد. در حقیقت تعرض به این اصل است. اسلام آمد وقتی که به خاطر حفظ نسب حجاب را لازم کرد، به خاطر حفظ نسب خطبه و خواستگاری را لازم کرد، به خاطر حفظ نسب اعلان نکاح را به دف و دریال کرد تا که انسان ها بفهمند که این فرزند از کی است. بلان کسی حق نداره که این اصل را از بین ببرد. اگر این گرفتن به شخاندگی اضافه شود و اجازه داده شود، هر کس می رود و در حقیقت بشار را میارد، حرامی ها را میارد و در خانه های خود حرامی ها را کلام بکنه. و مسلمان نباید چنین کار بکنه. جامعه اسلامی یک جامعه پاک، منظم و جامعه دوستانه نیست. در اینجا هم حفظ حقوق فرد را رعایت میکنه، هم حفظ حقوق عام را رعایت میکنه، یعنی جامعه را رعایت میکنه. با رد نظام بچه‌خواندگی و پسرخواندگی نتیجه چه مبرد؟ از یک طرف بیخ فحشا کنده می شود، دیگر در جامعه تبارز نمی کند. از طرف دیگر حق یک انسان هم ثابت می شود که کسی که ایره به دنیا آورده مکلفیت داره که آغوش پرمهر مادری را هم برش بدهد، آغوش پرمهر پدری را برش بدهد و این حق کسی حق نداره که این کار از پیش بگیرد. و هر قدر که پدرخوانده خوب شود باز هم مشکلات دارد. از این خاطر قرآن کریم به خاطر حفظ شخصیت یک انسان و به خاطر حفظ نسب پسرخواندگی را حرام کرده. چی میگه؟ ادعوهم لآبائهم، نسبت بکنید ایشان را به پدرانشان. هو اقسط عند الله، این انصاف کامل است نزد الله. فإن لم تعلموا آباءهم، اگر نمیدانید پدرانشان را، پدرش نمیدانی، آل خوی کار صورت گرفته چی میکنی؟ باز باشی که بشخانده ایم است؟ نه. فاخوانکم فی الدین، پس برادران شما در دین است. و موالیکم، و رفیقان شما هستند، دوستان شماست. موالی یک ترجمهش به معنی نمی که غلامان شماست. و موالیکم دوستان و رفقای شماست. به حیث دوست هم رای زندگی بکن. و لیس علیکم جناحون، گناهی بر بالای شما نیست. فیما اخطأتم به، در آنچه که خطا کرده باشید، در آن به زبانتان، به زبانتان خطا کرده باشید. و یایی که قبل از تشریع، قبل از قانون، شما کسی را به پسرخواندگی گرفته باشید. ولكن ما تعمدت قلوبكم، مگر گناه است در آنچه که اراده کرد دلهای شما. این آیت برد آمد بعد از بسوشی بگویی، دختر کسی را دختر بگویی، بچه کسی را با بچه خود بگویی. و کان الله غفورا رحیما، یقینا از الله جل جلو بخشاینده مهربان. این آیت در حقیقت توضیح داد به این نکته که دیگر پسرخواندگی ختم است. حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه غلامی بود در حقیقت از فرزندای بنی کلب. کسی او را دزدی کرده بود و در مکه مکرمه آمد، حضرت خدیجه کبرا او را خرید. چون بچه تیزهوش بود، پیامبر خدا علیه السلام او را زیر تربیت خود قرار داد و از بس مشفقت مهربانی پیغمبر را به این دید، حضرت خدیجه کبرا ای را برای حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بخشش کرد. پیغمبر ما علیه السلام وقتی که ای را در زیر تربیت خود گرفت، چند روزهای گذشت که کاکا و پدرش فهمید که این پسر ما که دزدی شده بود این در خانه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. آمدن پشت فرزند خودشان. وقتی که آمدن در رابطه به این موضوع که این پسر ما رابطه با پیغمبر علیه السلام کلام کردن و پیغمبر خدا برکت که خوب است، پس ایت یک کار میکنیم که این فرزند را اختیار میتیم که با شما میرود یا با من میباشد. اگر با شما میرود هم اجازه دارد و اگر با من میخواهد باشد، ما تمام حقوق یک فرزند را برای زی آماده سن بتون. وقتی که از حضرت زید پرسان کرد که بریم بچیم امرای ما دیگه برو، و کاکا و پدر جور که بلکل ایگه فقایی چه امکان نداره که ما را ترک بکنه با محمد باشد، گفت بچه گفت بیخی درست است که ما امیر قبول میکنیم. وقتی که فیصله را برای زید اعلان کردن، گفت ما با حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میباشم. و ترکت خانه و پدر خود را، کاکای خود را. پیغمبر علیه السلام باز در عموم مجلس گفت که شما گواه باشید که زید پسر ما است. از عمو تاریخ بنا به بعد به نام زید بن محمد یاد می شد و پیش می رفت تا که این آیه مبارکه نازل شد. این آیه که نازل شد، حضرت عبدالله ابن عمر می که بن بعد ما زید بن حارثه می گفتیم، نه زید بن محمد، دیگه منع شد. یعنی قانون را پیغمبر ما علیه السلام سر خود تطبیق کرد و این آیه تطبیق شد. و کان الله غفورا رحیما. کسی بگه که چطور می شود ما هیچ بچه نداریم، این نداریم. بنان الله جل بخشنده مهربان است. الله از جای دیگری کارت می کند. در قرآن کریم چیزی با آیاتی داریم در رابطه به این موضوع. لله ملک السماوات والارض. مر الله را بادشاهی آسمان است، زمین است. او مالک است. یهب لمن یشاء اناثا. یک تعداد را کل چی می دهد؟ دختر می دهد. و یهب لمن یشاء الذکور. یک تعداد را دختر بچه می دهد. هیچ دختر هم برش نمی دهد. یک تعداد کل دختر می دهد. یک تعداد انسان ها را کلش بچه می دهد. او یزویج هم ذکران و اناثا. یک تعداد را بچه و دختر گرد می دهد. و یجعل من نشاء عقیما. یک تعداد الله چیزی نمیدهد. کسی بگه چرا نمیده؟ الله کتش دشمنی میکنه؟ نه، ذلک بان الله هو العلیم القدیر. این به خاطر ذکر الله جل جلاله ام عالم است، یعنی به خیر از انسان امیست. زیرا کسی که یک طرفه دختر دارد، این به خیرش است، زیرا او فرزندی که نامش از بین ببرد، دشمنی برش ایجاد بکنه، آخرت توسط از او از دست بدی، از او که دمی دخترها خوب است. یک تعداد الله بچه می دختر برش نمیدهد. این فرزندا برش خوب است نسبت به او دختری که فاحشه بوده باشه، بدکاره بوده باشه، و این می شود. و کسی را که الله لازم دیده ارزش برش داده و کسی را خداوند متعال نمیدهد، در ندادن فرزند الله جل جلاله می خواهد او را به جنت داخل بکند. هر گاهی که در فکرشی پیدا می شد که کاش که من فرزند می داشتم و به الله تسلیم می شود، خداوند متعال پاداش برش می دهد. الله برش اجر می دهد. و ایتو فکر بکنیم که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم هم فرزند نداشت. به این فکر باید بکنیم. حضرت ام المؤمن عایشه صدیقه رضی الله عنها فرزند نداشت و اینا را الله دوست می داشت. بنا نبود فرزند دلیل بر این نیست که الله کسی را دوست نداره، بلکه امی دوستیش است که برات نداده، که نداده در امی به حقت است، امی به خیرت است. بنا به حکم الله انسان باید تسلیم بوده باشد. نکته دیگری که قرآن کریم خواهی ما را منع کرد که ما کسی را به نام فرزند خود خطاب بکنیم. آیا یک کسی قصد از این را ندارد که فرزند کسی را به خود نسبت بدهد؟ ولی کسی بزرگ است، کاکا است و پدر کلان است و دیگر است، آیا این میتونه که به اساس شفقت و مهربانی برای کسی دیگری کلمه یا بنی یا بچه اطلاق بکند؟ حدیثی دارم که امام ترمذی در جلد دوم روایت میکنه و امام ابو داود روایت میکند، حضرت انس بن مالک رضی الله عنه که پیغمبر خدا علیه السلام روزی مرا صدا کرد که یا بنی ای فرزند من. پیغمبر خدا علیه السلام شفقتا به حضرت انس صدا کرد. اینش که ابن ماجه از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت میکنه که ما گروه اطفال بودیم، وقتی که از مزدلفه با مزدلفه که آمدیم باز به منا، در منا گفت خواستیم ما را پیش فرستاد که برین جمرات خود را بزنیم. وقتی که حرکت کردیم با پیامبر خدا علیه السلام دمیران ما را تو زد که ببینین که، و گفت که ابنیه و فرزندای من، لا ترم الجمرت علی حتی تطلع الشمس. شما جمرات را نزنید تا وقتی که آفتاب نبرامده باشد. در این جان به حضرت عبدالله ابن عباس و به جمع از اطفالی که به طرف جمرات می رفتن این را برجان گفت که ای فرزندای من، تا وقتی که آفتاب طلوع نکرده شما جمرات را نزنید. پس از این دو حدیث یا سه حدیث گرفته می تانیم که اگر کسی نه به ایمانی که پسرخوانده ایم است، بلکه از جهت مهربانی به کسی می گوید که فرزند من در این باقی نیست، ولی معنی این نمیدهد که یگان دفعه اگر اطلاق میشود. بعضی کاکاها، بعضی برادرها، بعضی کسای دیگری هستند که این کلمه را همیشه اطلاق میکنند. بنان با اونها صحیح نیست. اینا باید خود زبان خود را بگیرن. بنان نامهای بسیار زیادی دارم. ارجمندم. گل من. جان کاکای من. همین کلمه را اختلاق بکنین. ضرور نیست که ترقی کده برین با بچه بگوین. بعضی مردم فقط بیقل هستن که ریش شم سفید نیست. مردم چی میگه؟ بچه من. اینا باید خجالت بکشن. اینا بیخی زبان خود باید اصلاح بکنن. یک وی که یک کسی ریش سفید است. اما که با کسی میگه فرزندم امو برش میزیبم. و انسان قهرش هم نمیگیره. ولی یک انسان جوان اگر برای کسی میگه که تو بچه‌م است، این بی‌ادبیست. بی‌ادبیست. ولو که بر برادرزاده خود بگوید، ولو که به خواهرزاده خود بگوید، بر کسی دیگری بگوید. خوب است که زبانتان را بگیرین، این نکته است ان شاء الله. النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم. یقینا پیغمبر سزاوارتر است به اطاعت، به پرسان کردن به مؤمنین من انفسیم، به تصرف در امورشان من انفسیم، از خویشتن کرده. از جان خودت کرده پیغمبر بر مقدم است. و ازواج و امهاتهم، و همسرانش پیغمبر علیه السلام مادرهای شماست. حضرت انس رضی الله عنه می فرمه که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. یکیتان مؤمن نمیشین تا که مرا دوست نداشته باشید. ما دوست نباشم برای ایز انسان از اولادش کرده، از پدر و مادرش کرده و از تمام انسان ها کرده. یک انسان وقت مؤمن میشه که پیغمبر رو از تمام مخلوقات دوست داشته باشد. همچنان حضرت ابو هریره رضی الله عنه از پیغمبر ما علیه السلام روایت میکنه که ما من مؤمنین الا انا اولا به فی الدنیا والآخره. اقرأوا ان شئتم. هیچ مسلمانی نیست مگر ای که من برش مقدم استم در امور دنیا و آخرتش. میگه اگر میخواین اقرأوا ما شئتم ان نبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم. بخوان این آیت مبارکه را که پیغمبر برش نزدیک است به مؤمنان از وجود خیشتنش کرده. وجودت اگر بغیر دین به کار برود، ای به دشمنی بر تبدیل میشود. همیشه عذاب میگیرید. و پیغمبر کسی بود که تو را از آتش خلاص کرد. از این خاطر از جان کده بر تو بره دوست داشته باشی. این اگر اسلام نمی بود، اتو که خود تصور داشته باشین که ما چی میکردیم؟ در افغانستان دیگه باز همون گوا کلان دیگه به تکبر دی سرکا میرفتن. زیرا مردم همون رو دیگه عبادت میکرد. اسلام آمد توسط از دین الله ما شما را نجات داد. بعد از او پیامبر ما علیه السلام میگه ما به مسلمان در امور دنیا و آخرتش برش مقدم هستم. به خاطر این اصل چی فرمود؟ هر کسی که میمرد و از خود قرض به جا میگذارد، ما قرضش میدم. در دنیا ما قرضش میدم. در آخرت هم شفاعت میکنم. پس شما ببینید که چقدر پیامبر علیه السلام رؤوف و رحیم بود به ما. و این آیت دلیل شد به این که یک تعداد در غزوه تبوک انگامی که امر بر شد که باید بیرون برن، باید خروج بکنن، باز گفتن که ولازم پدر خود خو یک اجازه بگیریم. امیر گفتن، یک تعداد گفتن که ولاد ای گرمی چطور بریم. الله گفت که ای پیغمبر بر شما از جانای کرده خود شما کرده قابلیت دوستی دارد. شما او را در او که در رفته و میره تو نمیری، او که باغ و سایه را ترک میره تو ترک نمی کنی. و از واجه امهاتهم، و ما همسران پیغمبر علیه السلام مادرهای ایشان است. خب حالیش از خود پرسان بکنی، یک نفر یک سوال جواب بتین. همسران پیغمبر خدا علیه السلام کی است؟ مادرهای ما شما. از او انسان که در فضیح و رسوا انسان کی خواهد بود که به مادر خود دشنام بدهد؟ از او انسان که دیگر رسوا انسان نیست. و خصوصا او مادری که به نص قرآن برد آمده باشد. و ازواج و امهاتهم. آلی از خود پرسان بکو، اگر کسی به حضرت ام المؤمن عایشه صدیقه دشنام میدهد، از او انسان که در رسوا بیدین و فضح انسان دیگری است؟ نیست. و نفرین الله بر اینها، نفرین الله بر اینها. بنان الله میگه که و ازواج و امهاتهم، همسران پیغمبر مادرهای ایشان است. تو چقدر جرأت میکنی که به مادرت دشنام میدی؟ و حضرت عمار بن یاسر رضی الله عنه حدیث بخاری است. اومه که والله این قسم است که من میفهم که حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه همسر پیغمبر خدا در آخرت هم است. ایره ما یقین دارم، ایمان دارم به این. پس از خود باید انسان بیاندیشد و فکر بکند و نباید به امهات المؤمنین، به او انسانایی که بسیار بزرگ و عظیم هستند، اندکترین سخنی داشته باشد. و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، و صاحبان قرابت بعضیشان نزدیکترند به بعض دیگری، فی کتاب الله، در حکم الله جل جلاله. در میراث چی هست؟ قبلا این آیه چی کرد؟ میراث اخوت که در مدینه منوره تثبیت شده بود و مواقات را پیغمبر خدا علیه السلام در بین مهاجرین و انصار داد. وقتی که مهاجرین هم توانایی زندگی را پیدا کردن، الله این آیه را نازل کرد که و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، صاحبان قرابت بعضشان نسبت به دیگری نزدیکتر هستند. بنان فی کتاب الله، حسب حکم الله جل جلاله، من المؤمنین و المهاجرین، از دیگر مؤمنان و مهاجرین کرده. دیگر مؤمنانی که به اساس ضرورت برش برادر گردانیده شده، از او که قریبش برش نزدیکتر است. الا ان تفعلوا الى اولیائکم، مگر آن که بکنید به دوستان خود معروف نیکویی را. این جدا گفت است. میراث از تو نمیبرد، ولی میتونی به برادرت کمک بکنی، میتونی برش وصیت بکنی. کان ذالک فی الکتاب مسطورا، از این حکم در لوح محفوظ مسطورا نوشته شده. و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح، و آنگاه که گرفتیم از پیغمبران میثاقهم، تعهد ایشان را، و منک و از تو، و من نوح، از حضرت نوح علیه السلام، و ابراهیم، از حضرت ابراهیم علیه السلام، و موسی، و از حضرت موسی علیه السلام، و عیسی ابن مریم، و از حضرت عیسی پسر مریم، و اخذنا منهم، گرفتیم از همه ایشان میثاقا غلیظا، عهد محکم را، عهد محکم را گرفتیم. به این عبارت که لیسأل الصادقین عن صدقهم، تا بپرسد الله جل جلاله راستگویان را از راستی ایشان، از راستی ایشان بپرسد که این دین را با تمام کمال برشان رسیده. و از این خاطر که پیامبر ما علیه السلام در حجۃ الوداع در حضور هزارها صحابه چی گفت؟ هل بلغتو؟ آیا ما این دین را به شما رساندم؟ کلی گفتن که رساندیم. بعد گفت اللهم فاشهد، یا الله تو گواه باش، اللهم فاشهد، یا الله تو گواه باش که ما این دین را بدون کم و کاست برای مردم رساندیم. و اعد للكافرین عذابا الیما، و آماده ساخت الله جل جلاله کافران را عذاب دردناک. الله برای کافران عذاب دردناک را آماده ساخته. بعد از او الله جل جلاله داستان غزوه احزاب، یکی از پرماجراترین و خطرناکترین نقشه دشمنان اسلام علیه مسلمانان بود، او را بر ما ذکر میکنه که خداوند متعال مسلمانان را از تو سختی ها کشیده. بنان اتو فکر نکنین که در شرایط امروز شما را از بین میبرد. یعنی آل خو ای گب منتفی است که کل مسلمان ها را کسی از بین ببرد. آل خو ما با زمان چی تو میگیم؟ میگیم 1.5 میلیارد مسلمان هست، و در واقع تو نیست. 2.2 میلیارد مسلمان در روی زمین زندگی میکند. احصایه اصلی امی است. احصایه اصلی ایست، احصایه غلط است که دشمنان خدا به ذهن ما و شما داده است. و به این عبارت در هر 4 نفر یک نفر مسلمان، یا در هر 3 نفر یک نفر مسلمان. به این عبارت ما میتونیم پیش بریم. می نمیتونن دشمن شما را کلتان از بین ببرند. این گپ ختم است. و یک وقت ایتو توتی جور شده بود که مشرکین بازم به رهبری یهود هر قبیله هم تو رفتن رفتن رفتن در حدود 4 ماه سرزی کار کردن که بیاین کلگی ما به یک دستگی تمام قبایل عرب می رویم به مدینه منوره، و در اوجا مسلمان ها را کلش از تیغ تیر میکنیم، زمینش هم میگیریم، اطفالش اسیر میکنیم، زنایش هم مزدور میکنیم، مردایش هم میکشیم. بس نه محمد میماند نه دیگه دین میماند. چرا اینطور خدا خلاص نکنیم؟ با این کار صورت گرفت، صورت گرفت تا کی؟ که در سال 5 هجرت در ماه شوال مکرم این غزوه به وقوع پیوست، و وقتی که در حدود 10,000 نفر به روایت های عام و امام آلوسی در تفسیر روح المعانی و امیر قم بعض مفسرین دیگری ای را گرفتن که از 12,000 الا 15,000 نفر در جا اشتراک کرده بودن. این مردم که به طرف مدینه منوره حرکت کردن، پیغمبر خدا علیه السلام از حادثه خبر شد. بعد مشوره کرد که چی کاری بکنیم. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه گفت که یا رسول الله، یک طرف ما کوه هستن، یک طرف ما خانه های یهود است که با ما تعهد کردند که ما برخلاف شما هیچگاه اقدام نمی کنیم، بلکه در دفاع شما همیشه ساده می تون تعهد دارد با ما. یک طرف را که بر ما می ماند در رابطه به این را چی بکنیم؟ ما شما باید یک خندق را حفر بکنیم. مسلمانایی که در این جنگ اشتراک داشتن 3000 نفر بودند و پیغمبر علیه السلام به هر 10 نفر مسلمان 40 ذره را داده بود که باید این را حفر بکنند. بنان گفته می تون که طول کل این خندق 12000 به اصلا ذره بود که می تونیم 6 کیلومتر حسابش بکنیم. ای طولی از این خندق بود و این خندق وقتی که پیامبر علیه السلام به راهنمایی حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه در کندن آن شروع کردن، هر عمق از این 10 ذره و کوچکترین ساحش 7 ذره بود، یعنی از 7 الی 10 ذره عمق داشت پایین ترش و فاصله عرضش 10 چیز کم 10 و 9 به می ذرا به اصلا فاصله عرضش بود. در کندن از این وقتی که شروع کردن، الله جل جلاله اینی خندق را وسیله ساخت که اینی توطئه بسیار بزرگی که علیه مسلمان ها صورت گرفته بودی از بین برود. خداوند متعال چگونگی داستان از این را برای ما شما